الأدلة، الأدلة على وجوب اتباع هذا المنهج المبارك المعصوم. دليل يا كوانزا قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله anasema na wale waliotangulia wa mwanzo ambao ni muhajirin na ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan na waliowafuata hao kwa wema radiyallahu anhum Allah amewaridhia waradhu anhu na wao wamemridhia Allah wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar Allah amewaandalia mabustani ambapo mbele yake upita mito khalidina fiha abada hali ya kuwa watakaa milele humo dhalika al-fawzul azim huko ndiko kufuzu kukubwa. Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake tafsirul Qur'an al-azim akifasiri aya hii yaqul yukhbiru ta'ala ar-ridahu 'anil sabiqin min al-muhajirin والأنصار والتابعين لهم بإحسان. الله anaelezea kwamba amewaridhia hao waliotangulia wa mwanzo ambao ni muhajirin masahaba wale waliokuwa Makka wakaguria Madina والأنصار na masahaba wa pale Madina والتابعين لهم بإحسان na waliowafuatia hao kwa wema جعلنا الله وإياكم من التابعين لهم بإحسان waliowafuatia hao kwa wema pia Allah amewaridhia amewaridhia bima aadda lahum min jannatin na'im wan na'im almuqim. Ibn Kathir rahimahullah akisherehesha aya hii kwamba Allah amewaridhia hao watu wema waliopita ambao ni muhajirin na ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan na waliowafuatia hao kwa wema ismana kwa wema isbi ihsan yani fil aqida والأخلاق والعبادات والسلوكيات وكوفوات هاو كوويما كتك مصالة إبادة كتك مصالة إتكادي كتك مصالة تبية كتك كيلة صالة وكوفواتي هاو كوويما هاو بيا الله مواندالية مبستاني هايو أمايو ملياكي وبيتا ميتو. العلامة السعدي العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله katika tafsiri yake ya aya hii Taisirul Karim Ar-Rahman fi tafsiri kalam al-Mannan akifasiri aya hii Sheikh Abdul Rahman Al-Sa'di rahimahullah yaqul fi qawlihi ta'ala walladhina ittaba'uuhum biihsan qala bil i'tiqadat wal aqwal wal a'mal fa ha'ula'i hum alladhina salimu min adh-dhammi wa hasala lahum nihayatul madhi وأعظم الكرامات من الله تعالى. الشيخ عبد الرحمن السعدي akifasiri naye aya hii anasema wale waliowafuatia hao salaf kwa wema katika masuala ya itikadi katika maneno yao katika vitendo vyao ibada zao hawa ndio watakaosalimika na kulaumiwa na hawa ndio watapata mwisho mzuri wa kusifiwa wa a'zamul karamati min Allah na watapata karamat na ukarimu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu wamewafuata hao salafu saleh kwa wema. Dalili ya pili qawluhu ta'ala fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. آية سورة البقرة الله سبحانه وتعالى سمع وكيامين وكيامين كما مليوامينين فقد اهتدوا هاودي ومبتا هدايا وإن تولوا وككتا فإنما هم في شقاق وهو كتك شقاق نا اختلاف ياو فسيكفيكهم الله الله أتكوتو شلزناو هاو وليكتا وهو السميع العليم نا الله ni mwenye kusikia na ni mjuzi. يقول المفسرون فالآية تشمل اليهود آية هي inawakusanya mayahudi وكذلك متأخري هذه الأمة vile vile waliokuja nyuma katika umma huu pia wanakusanywa na aya hii, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, watu wakiamini kama mlivyoamini nyinyi. Yukhatibu sahaba ridwanullahi ta'ala alayhi, masahaba wako hai wakati Qur'ani inashukishwa kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Idhan watu wakiamini kama mlivyoamini nyinyi ndipo watapata hidayah. إذن ونسلم مفسرون فالآية تشمل اليهود وكذلك متأخري هذه الأمة آية إنها كسانية ما يهودي بيا وليكوجا نيوما كتك أمته آية إنها كسانية لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كتب مزنغتيو ليكويني لفظ هلي لآية سيكو خصو سباب يوليو شكشي وآية هي كما هو معلوم عند علماء الأصول والتفسير. قال فإنه يجب عليهم أن يتبعوا ما كان عليهم الأوائل من الصحابة في تمسكهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحصل لهم الهداية. لازم لازم watu wafuate manhaj na njia waliokuwa nayo hao watu wa mwanzo kina nani ambao ni masahaba katika kushikamana kwao na kitabu cha Allah na hadithi za Mtume wa sallam, ili ipatikane kwao hidayah. Ili ipatikane kwao hidayah lazima wafuate muongozo wao hao salaf na manhaji yao na njia yao hii tunaotakiwa tuwafuate. Dalili nyingine ya tatu, kauluhu ta'ala kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min almushrikin. Allah anamwambia mtume wake sema hii ni njia yangu, nalingania kwa Allah ala basira kwa ujuzi kamili mimi na wenye kunifuata. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallah, kutakasika ni kwa Allah na kila upungufu. Wa ma ana min almushrikin, sikuwa mimi ni katika washirikina. Ibn al-Qayyim rahimahullah akifasiri aya hii yaqul fa akhbara subhana anna man ittaba'a ar-rasul sallallahu alayhi wasallam yad'u ila Allah wa man da'a ila Allah ala basira wajaba ittiba'uhu. Anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah, Allah anaelezea kwamba mwenye kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam analingania kwa Allah na anayelingania kwa Allah kwa ujuzi ni lazima kumfuata. Wajaba ittiba'u, ni lazima kumfuata. Liqaulihi ta'ala fima hakahu anil jinni wa radhiya qala ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bi, eni jamaa zetu mjibuni mlinganizi wa Allah, mkubalieni da'i Allah mlinganizi wa Allah, wa aminu bihi na muaminini. Majini wanaambiana, majini wenyewe kwa wenyewe wanapeana da'wa baada ya kumsikia mtume sallam akisoma Qur'an mwisho wa suratul Ahqaf, ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi. Qala ibn al-Qayyim wa li anna man da'a ila Allah ala basira faqad da'a ila al-haqq, analingania kwa Allah kwa ujuzi huyu analingania kwa haqi aliman bihi, hali ya kuijua haqi. قال والدعاء الى احكام الله دعاء الى الله, kulingania kwenye hukumu za Allah ni kulingania kwa Allah, لانه دعاء الى طاعته فيما امر ونهى, sababu hii ni kulingania kwenye taa ya Allah katika mambo aliyoyamrisha na aliyoyakataza. Anaendelea Ibn Qayyim na kusema فالصحابه رضي الله عنهم قد اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب اتباعهم اذا دعوا الى الله, مصحابه وممفواته متوم صلى الله عليه وسلم كيو ني لازم kuwafuata wakilingania kwa Allah ni lazima kuwafuata. Hizi ni baadhi ya dalili, ni baadhi ya dalili zinazoonesha wajibu wa kuwafuata hao salafu saleh katika manhaji yao hii, njia yao hii ambayo tunailingania. Ndugu zangu Waislamu, maulama rahimahumullah na wengineo waliopo hafidhahumullah bado wananigania da'wa hii salafia na kutoa tahadhari kwa wale wanaoipinga. Maulama wanatoa tahadhari kwa wale wanaoipinga dawa hii kwamba watapotea, watake wasitake, wapende wachukie. Kama hawatafuata dawa hii, moja kwa moja watapotea. Wanatolea dalili kwa maneno yao hayo maulama kwa aya hii ya suratul Nisa. Qala Allah Ta'ala, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah anasema, na mwenye kumwasi mtume baada ya kumbainikia muongozo wa sawa, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, akafuata isiyokuwa njia ya waumini. Waumini kina nani hawa? As-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Akafuata isiyokuwa njia ya hawa, nuwallihi ma tawalla, tutamlekeza huko alikoelekea, wa nuslihi jahannam, na tutamtia katika jahannam, wa sa'at masira, jahannam ni mbaya marejeo yake. Kwa hiyo maulama wanatoa tahadhari kwa Waislamu kwamba wasifuata manhaji hii ya mtume na masahaba wake, moja kwa moja watapotea na watakwendatiwa katika jahannam kwa aya hii ya suratul Nisa, aya ya 117. Fawaada Allahu almuttabi'ina lahum biihsani bima waadahum bihi min ridwanihi wa jannatihi wal fawzi al'azim. Allah amewaahidi wale wanaofuata salafu salih kwa wema, amewaahidi radhi zake na pepo zake. Na hawa ambao hawafuati manhaji hiyo, Allah amewapa makamio makali, makamio makali ya kuwatia katika jahannam. A'adhana Allahu wa iyyakum min nari jahannam. Dalili nyingine min al-ahadith, hizi dalili zinatosha kwa kweli. Kwa kweli hizi dalili nilizozitaja za aya za Allah subhanahu wa ta'ala zinatosha. Sheikh Albani yakul talibul haqqi yakfihi dalil, anayetaka haqqi dalili moja tu inamtosha. Hii ni aya Allah, ni dalili inatosha. Wa sahibul hawa la yakfihi alfu dalil, mtu wa bid'a dalili alfu moja hazimtoshi. Mtu wa bid'a ukitoa dalili alfu moja hapa atakwambia ongeza alfu nyingine, kwa sababu ni mtu wa bid'a. Lakini talibul haqqi anayetaka haqqi, dalili moja peke yake inamtosha. طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل. لكن pamoja na hivyo nakudhanieni vizuri kwa majini, nataka haki naongezea dalili, si watu humu kwa maana ni watu wa bid'a. A, nyinyi ni watu wa sunna, mnataka haki, lakini naongezea dalili za hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Dalili ya tano, qawlu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadith al-irbad ibn sari al-mashhur wa fihi فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Jilazimisheni na sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu wenye kuongozwa, ziumeni kwa meno yenu ya mwisho. عضوا عليها بالنواجذ, ziumeni sunna hiyo kwa meno ya mwisho. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini na mambo yenye kuzushwa. Fa inna kulla bid'atin dhalala, kwani kila uzushi ni upotevu. Al-hadith akhrajahu ashabu sunan, hadha hadithun sahih. Ibn al-Qayyim rahimahullah akifasiri hadithi hii yaqul, faqarana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnata khulafaihi bi sunnatihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekutanisha sunna za makhalifa wake na sunna zake. Wa amara bittibaiha kama amara bittibai sunnatihi, wa amara bittibaiha kama amara bittibai sunnati, Allah akaamrisha zifuate sunna za makhalifa wake kama alivyoamrisha zifuate sunna zake. Wa balagha fil amri biha, Mtume akazidisha kuamrisha jambo hilo, hatta amara bi an yu'adha alaiha bin nawaji, mpaka Mtume akaamrisha ziumwe sunna zake kwa meno ya mwisho, ziumwe sunna kwa meno ya mwisho. Maanake meno ya mwisho ndio magumu, meno ya mwisho ndio unaokulia mua, mua ule ukichukua mua, huu ni kwa meno ya mbele, kwa meno ya mwisho ndio mazito ndio yana nguvu. Sunna za mtume na makhalifa wake, mtume ameamrisha ziumwe kwa meno ya mwisho. Adhu alaiha bin nawajil. Qal wa hadha yatanawalu ma aftau bihi wa sannahu li ummatihi. Hadithi hii inakusanya waliotoa fatwa masahaba, pia waliowaeka masahaba, waliowaekea umati wake masahaba. Yote haya tuwafuate masahaba walivyofanya na walivyosema, kama alisema Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, kullu ibadatin lam yata'abbadaha ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fala tata'abbaduha. Ibada yoyote ambayo masahaba hawajaifanya na nyinyi msiifanye. Kullu ibada lam yata'abbadaha ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fala tata'abbaduha. Al-Imam Ibn Qudama katika kitabu chake Dhammu at-Ta'wil yaqul fa amara sallallahu alayhi wasallam bitamassuki bisunnati khulafaihi kama amara bitamassuki bisunnatihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha watu wa Islamu washikamane na sunna za makhalifa wake kama alivyoamrisha kushikamana na sunna zake. Wa akhbara anna almuhdathati bid'un wa dhalal. Mtume pia akaelezea kwamba mambo yaliyozushwa ni uzushi na ni upotevu. Wa huwa ma lam yuttaba fihi rasulullah sallallahu alayhi wasallam wala sunnatu ashabihi. Uzushi na upotevu ni ule ambao hajafuatwa mtume sallallahu alayhi wasallam wala masahaba wake. Anaendelea Ibn Qudama na kusema walau taammalta fi wasaya al-a'imma lawajadta annahum yusuna bittiba'i wa luzumi sabili salafi salih radiyallahu anhum wa yanhauna an mujanabatihi. Ibn Qudama anamalizia maneno yake, anasema lau ukifikiria wasaya za maima maimamu wa Uislamu utapata kwamba wao wanausia Waislamu wafuate na wajilazimishe na njia ya hao watu wema waliopita radhiyallahu anhum, na wanakataza kujiepusha na njia hiyo. Wanakataza hao maima aima tulislam, wanakataza Waislamu kujiepusha na njia hii ya hawa salafu salih. Famin dhalik min haulai al-aima qawlu al-imam al-auza'i rahimahullah. Al-imam al-auza'i rahimahullah yaqul alayka bi athari salaf. Huni katika atba'u tabi'in. Alayka bi athari salaf, jilazimishe kufuata athari za watu wema waliopita. Wa irrafadha kannasu, hata watu wakikutupilia mbali, hata watu wakikuacha, wewe jilazimishe kufuata athari zao. Wa iyyaka wa ara ar-rijal, tahadhari kufuata maoni ya watu. Wa in zakharafu laka al-qawl, hata wakikupambia maneno yao. Maneno yao wanayapamba mazuri, wana maneno mazuri wanayapamba, lakini yakiwa mekhalif mwenendo wa salaf usifuate maneno hayo mazuri. Fa innal amra yanjali hina yanjali wa anta minhu ala tariqin mustaqim. Al-Imam al-Auza'i rahimahullah anamalizia maneno yake haya, jambo litafunuka, litakuwa wazi. Wakati litapokuwa wazi, wewe utakuwa katika njia iliyo sawa ukiwafuata hao salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi. Al-Imam Ahmad rahimahullah yaqul usulu sunnati indana at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wal-iqtida'u bihim wa tarku al-bid'a wa kullu bid'atin dalala. Al-Imam Ahmad rahimahullah anasema misingi ya sunna kwetu ni kushikamana na manhaji waliokuwa nayo masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, waliqtida'u bihim, na kuwafuata. Wa tarkul bid'a, na kuacha uzushi. Wa kullu bid'atin dhalala, kila uzushi ni upotevu. Maneno ya Imamu Ahmad, naye akihimiza Waislamu wafuate manhaji hii ya watu wema waliopita. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah كما في عقيدة السلف أصحاب الحديث يقول ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم كالنجوم. أكي وفسيري نقوي لزي آل السنة. الإمام أبو عثمان الصابوني أنا سيما hawa watu wa sunna wanamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ambao ni kama nyota, wa yaqtaduna bisalafi salihin min a'immati din wa ulama'il muslimin, wanaofuata hawa watu wema waliopita, viongozi wa dini na maulama wa Waislamu. Wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikina min ad-din al-matin wal haqq al-mubin, anasema wanashikamana na manhaji waliokuwa nayo hao as-salafu salih, hali ya kushikamana na dini madhubuti na haki hii iliyo wazi. Hali maneno ya hawa as-salafu salih, al-Imamu Ahmad ni katika salaf, ni katika atba'u tabi'in, al-Imamu al-Auza'i ni katika salaf, ni katika atba'u tabi'in. Tusipowafuata hawa maneno yao tumfuate nani, ndugu zangu Waislamu? Kwa tunaposema da'wa hii ni ya haki, ni kutokana na dalili hizi za Qur'an na sunna na hadithi za Mtume wa sallam na maneno ya hawa as-salafu salih min as-sahaba wa tabi'in wa atba'i tabi'in. Al-muqarana, nataka kuelezea al-muqarana baina thalathi da'wat. Kuna da'wa zinazoendelea duniani mashuhura, da'wa mashuhura zilizomo duniani ni da'wa ya Ikhwanul Muslimun, Muslim Brotherhood, na da'wa ya Jamaati Tabligh. Hizi ndio da'wa mashuhura duniani. Hawa Hizbu Tahariri wamekufa, da'wa yao imekufa. Lakini nataka kuelezea muqarana baina da'wa salafia al-mubaraka na hizi da'awati hizi za kibid'a, da'wati al-Ikhwani al-Muslimin na da'wati Jamaati Tabligh. Nini muqarana baina yao? Ad-da'wa salafia, wajhu ya kwanza wa kufanya muqarana baina ya da'wa hizi tatu. Ad-da'wa salafia da'watun ila al-kitabi wa sunna wa ila ma kana alayhi salafu hadhihi al-umma. Da'wa salafia ni kulingania waislamu wafuate Qur'ani na hadithi kwa ufahamu waliokuwa nao watu wema waliopita, ambao ni yani waliozea nilioelezea as-sahaba wa tabi'un wa atba'u tabi'in. Hii ndio da'wa salafia. Idhan fahiya da'watun ila manhajin ma'sum, hii ni da'wa ya njia ambayo imehifadhiwa. Wa huwa manhaju salafi salih, ni njia ya watu wema waliopita, min as-sahaba wa tabi'in wa ahli al-qurun al-mufaddala. Hawa masahaba wameichukua wapi hii manhaji hii? Tumeelezea da'wa salafia ni nini, na hawa masahaba ndio walioleta da'wa hii, wameitoa wapi? شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة يقول: ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف. منهج أهل السنة والجماعة لمذهب يكالي لمذهب كونغوي لمذهب إنوجوليكانا، وهو مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هي لمذهب يا مصحابة وليو يبوكيا كمتمواه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومن خالف ذلك فهو مبتدع عند أهل السنة والجماعة. أني خالف أني بيجا مذهبه نمزوشي وأهل السنة والجماعة. منين يناني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كيو هي لمذهب كونغوي. ناني يعني ليتا Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwanzilishi wa da'wa hii kwa aya hizi tulizozisoma. Kwa aya hizi tulizozisoma, manhaji hii haikuletwa na mtu yoyote, imeletwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ikapitia kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, akawaelezea masahaba wake, masahaba tabi'in, tabi'in atba'u tabi'in, mpaka ikafika kwetu. Haya, sikiliza sasa da'wa ikhwaniya, Muslim Brotherhood. Hii ni da'watun ila ashkhas, hii ni kulingania kwa watu, sio ila Allah wala ila alkitabi wa sunna. Hii ni ulinganizo, ulinganizi wa watu. Fahiya tantasibu au tunsabu ila Hasan al-Banna as-Sufi. Ikhwanul Muslimun, Muslim Brotherhood, muassisi wao, muanzilishi wao ni al-Hasan al-Banna as-Sufi, ndio muanzilishi wa da'wa hii ya Ikhwanul Muslimun. Ni Hasan al-Banna as-Sufi ambaye alikuwa akihudhuria maulidini. na akisoma kasida. Salla al-ilahu ala an-nuri alladhi hadara, salla al-ilahu ala an-nuri alladhi hadara, anakusudia mtume Allah amsifu nuru ambayo imehudhuria. Si kama masufi wa sasa tu wanasema kwamba mtume ahudhuria maulidi. Hasan al-Banna, mwanzilishi wa Ikhwanul Muslimin, naye pia ana itikadi hiyo kwamba mtume anahudhuria maulidi. Huyu ndio mwanzilishi wa Muslim Brotherhood. Fahiya idhan da'watun muhdatha, kwa hiyo hii ni da'wa iliyozushwa. Fa umruha la yazidu ala, haifiki hata karne moja. Da'wa Ikhwanul Muslimun tangu ianzishwe na Hasan al-Banna haijafikia hata karne moja. Hasan al-Banna ameanzisha hii Ikhwanul Muslimun, kikundi hiki, mwaka 1928 miladia. Mwaka 1928 Hasan al-Banna ameanzisha kikundi hiki Ikhwanul Muslimun. Kwa hiyo haijafika hata karne moja. Kuanzia mwaka huo mpaka sasa 2022 ni miaka 94 tu. Miaka 94 tu, hata karne moja haijafika. Dawa salafia ina karne ngapi sasa hivi? Hivi sasa ni 1443. Karne 14 karibuni na nusu sasa hivi inakwenda na nusu. Dawa salafia. Kwa hiyo dawa Ikhwanul Muslimun ni dawa ya kibid'a. Haijafika hata karne moja. Tuje katika jamaa tu tabligh. Ad-da'wa tablighiyya da'watun ila ashkhas, pia hii ni ulinganizi wa watu, wanalingania kuelekea watu, sio da'wa ila al-kitabi wa sunna. Fahiya tunsabu ila Muhammad Ilyas al-Kandahlawi as-Sufi, hii pia inanasibishwa mwanzili wake, mwanzilishi wake ni huyu Muhammad Ilyas al-Kandahlawi alladhi jamaa arba'a turuq, amekusanya turuqi nne za wale ahlu tariqa. Huyu ana turuqi nne: sufia, naqshbandia, as-sahrudia, al-jashtia, al-qadiria. Zote hizi ni njia zake huyu nani, mwanzilishi wa jamaati tabligh Muhammad Ilyas al-Kandahlawi. Fahiya da'watun muhdatha, hii pia ni da'wa iliyozushwa, pia haijafikia karne moja. Muhammad Ilyas al-Kandahlawi ameanzisha hii jamaatu tabligh mwaka 1926 baada ya Ikhwanul Muslimun kwa miaka miwili. Hasan al-Banna ameanzika, Hasan al-Banna ameanzisha 28, alichelewa yeye. Mwanzo ni hii jamaatu tabligh mwaka 1926, halafu baada ya miaka miwili ndipo Hasan al-Banna akaanzisha jamaatu al-Ikhwani al-Muslimin. Kwa hiyo hii jamaatu tabligh pia ni da'wa muhdatha, mwanzilishi wake ni sufi, ameanzisha mwaka 1926. Mpaka sasa ni miaka 96, haijafika hata karne moja. Idhan hadhihi da'wa muhdatha bid'iyya, ni da'wa ya kibid'a. Na ndugu zangu Waislamu, wengi wanaopinga manhaji hii ya salaf wako katika da'wa ya Ikhwani al-Muslimin, Muslim Brotherhood. Wengi wengi duat, wengine ni duat, unaona, wengine ni duat, wengine wanadai kwamba ni maulama, wanapinga dawa salafia. Wengi ni katika hawa Ikhwani al-Muslimin, Muslim Brotherhood, ndio wengi, sababu wao manhaji yao ni kukusanya tu. Kuna mashia humo ndani, kuna wakristo humo ndani, wao hadafu yao ni wingi wa watu. Kwa hiyo wengi wanaopinga dawa hii salafia mubaraka wamo katika Ikhwanul Muslimun. Wao wanachanganyikana na watu wa bid'a, wanachanganyikana na waimbaji. Utaona tu sifa zao ni hizo, waimbaji wamo humo, watu wa bid'a wamo, wanachanganyikana, kila kitu kiko humo. Hawa ni Ikhwanul Muslimun.